طيب هيلي سؤال هيلي hapa chini Sheikh Aleka ameka taaliq sawa ambalo linajibu swala hilo katika taaliqi yake chini hapa anasema wala yajuzu naqluha ila baladin akhar haijuzu kuihamisha zakatul fitr kuipeleka katika mji mwingine maadama fi baladihi mustaqiqun laha kwa vile katika mji wake aliyopo yeye wako watu wenye mustaqiq kwa hiyo haifai kuihamisha ikiwa katika mji wako watu wenye mustaqiq ama ikiwa katika mji anaokaa wako watu wanaostahiki na jamaa zake wako hapo basi kuwapa jamaa zake ni bora zaidi kwa sababu atapata thawabu mara mbili kwanza silatul rahm na pili ile zakatul fitr wallahu aalam na ameuliza muulizaji kwamba tumeona zakatul fitri kwamba ni kufuta madhambi ya mtu ambaye amefunga na kutoharisha ile mwili wake na saumu yake. Sasa huyu mtoto mdogo ambaye hajafikia kufunga au yule ambaye yuko tumboni, je, hii zakatul fitri itakuwa inampatia faida gani au inatoa faida gani? Tayib, nadhani pameelezwa hapa katika malengo ya zakatul fitri ni kutoharisha nini? Kiwiliwili, funga, tu'matun lilmasakin walfaqir. Sawa? Kwa hiyo yeye si mwenye kufunga lakini kuna tu'matun lilmasakin. Kwa hiyo funga yake italeta faida kwa wale maskini na mafukara. Zaka sadakatul fitri yake atakayotolewa. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sawa? Allah yeye ni mzuri hakubali isipokuwa kilicho kizuri. Kwa hiyo mtu anapotoa kwa sababu unapotoa unatarajia kwamba unachokitoa kikakufai wewe mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo kitoe kilicho kizuri ili kikakufai wewe mwenyewe. Kwa hiyo masuala ya shubha ala kulli hali iwe ni wakati wa kusoma wakati mwingine mtu anatakana ajiepushe. Kwa hiyo kilicho kizuri ni kutafuta kilicho kizuri mtu atoe kilicho kizuri. Mfahamika? Wallahu aalam. Kama hana kabisa manake yeye ndo akupewa. Mfahamika? Fakiri huyu. Kama hana kabisa huyu fakiri au maskini. Kwa hiyo yeye ndo akupewa. Sawa. Wewe umtolee yeye chakula. Yaani wewe umsimamie katika ile jambo. Hii haina tatizo muhimu yeye asitoe ile pesa akampa mtu ndio zakatul fitr. Sasa kwamba hii ndio zakatul fitri yako hii hapa. Lakini wewe kama kakutuma tu ninunulie, nitolee, wewe inakuwa katua chakula. Kile alichokupa wewe kwamba wewe peleka afu ukajiona wewe ndio amil. Ukachukua wewe alafu ukapeleka. Wallahu aalam. Ili nataka niliangalie kwa umakini kidogo. Tuone unasemaje ahlul ilm lakini Sheikh hapa tulivyozungumza sema wanaostahiki kupata sadaqatul fitri ni wale waliotajwa katika nini? Wanapewa zaka. Kwa hiyo katika wanaopewa zakatul mali al-amilina alaiha wamo. Mefahamika eh? Tayib. Lakini je, al-amilina alaiha katika zakatul mali wanajikatia wenyewe au wanapewa? Sawa eh? Hapa kidogo nataka nikafanye tahqiq. Naam. Tayib, muulizaji hapa anauliza kama mtu hawezi, yani hana uwezo wa kutoa zakatul fitr, akapewa yeye, je, kile alichopewa anastahili kutoa zakatul fitr hata kama hana chingine? Na kama anastahili, ni ipi hukumu yake? Naam, anaopewa zakatul fitri anayo haki ya kupokea kile anachopewa, na kikija kingine anayo haki ya kupokea. Mefahamika eh? Sasa ikiwa kishatimia kile chakula chake, kwamba yeye anaweza kupata chakula chake cha siku ile akala vizuri, kinachokuja ziada anaweza kukitoa. Anaweza kukitoa na yeye sadaqatul fitr. Kisha nasema tunaambua mlango wa pepo wa Rayyan wataingia wafungaji, je, ni wale wote wanaofanya faradhi au wanaofunga faradhi au wale wanaodumu na saumu za sunna? Sawa eh? Tayib, huo ni mlango kwa ajili ya wafungaji. Umefahamika eh? Ikiwa ni faradhi, ikiwa ni ni sunna, huo ni mlango kwa ajili ya wafungaji. Kwa hiyo utapata anayefunga, ukiangalia zaidi maana utaiona nini? Kudumu na sawm. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam utaona kana kwamba ameshisitiza hivyo, kama amekuja somu Ramadhani kaekewa na sita tu Shawwal, Mtume kahimiza sana juu ya mtu kuwa ni mwenye kudumu na kufunga. Kwa hiyo kilicho bora zaidi isiwe kwamba kumalizika Ramadhani kawa ndio kikomo cha saumu. Je, yajuzu mtu kutoa zakatul fitr mara mbili? Wajibu wake ni mara moja. Wajibu wake ni mara moja. Akifanya mara moja, akiendelea kutoa itakuwa ni sadaka tu nyingine. Itakuwa ni sadaka, ni jambo zuri, lakini wajibu wake ni kutoa mara moja. Na kwa faradhi imekwisha. طيب kwa mfano mwanamke aliyezaa katika mwezi wa Ramadhani ambaye hakuwahi kufunga wakati anakuja kuzilipa zile funga katika miezi ya kawaida, hawezi kusafisha funga zake kupitia njia nyingine akiacha zakatu fitri. Sijaelewa vizuri hili swala. Nadhani sijui anakusudia labda wakati huo analipa akishakumaliza ndio atoe zakatu fitri. طيب na kuwa muda wake umepita, kwa sababu lengo la zakatul fitri ile siku ya Eid, wafanya wale wanyonge wafaidike ile siku ya Eid, muda wake unakuwa umepita. Imefahamika Sasa je, akitoa huu wakati wa Ramadhani, je wakati huo kumezika Ramadhani ile siku yenyewe ya Eid wakati yeye hajafunga, sawa? Bila shaka atakuwa kwa hukumu ya wale, imefahamika, wale waliokuwa hajafunga, wengine watoto wadogo na nani, wamefuona toa zakatul fitr na wala hawajafunga, kwa hiyo itabidi atoe. Vipi kuhusu utakaso wa funga ya mtu ambaye hakutoa zakatul fitr kwa yule ambaye hana uwezo? Bila shaka nakusudia sio kuwa na uwezo akapewa yeye, nifahamika. Wallahu a'lam, huyu ndo hana uwezo lakini nia yake ni kuitakasa funga yake. Kwa hiyo innamal a'malu بالنيات, kwa vile uwezo hana basi atalipa kulingana na nia yake. Wallahu ta'ala a'lam. Tayeb, je, inajuzu kubandika picha ya sura au aya ya Qur'ani ukumbini kwa lengo la kumkumbusha anayekuja ili aisome Qur'an? Inafaa? Tayeb, ila mwanzo ahlul ilmi wanalipiga vita, wanasema Qur'ani sio kazi yake hiyo kubandikwa katika kuta kama vile picha, ikawa watu wanakuja wakiangalia. Madhumuni yake ni mtu kufanya nini? Kusoma na kustafidi na ile Qur'an. Kwa hiyo na ahlul ilm hili wanalikataza. Inafaa kutoa zakatul fitri mara mbili, yani nyumbani mtu akatoa na mwingine akatoa? Nadhani hili limejibika lile mwanzo. Je, ikitokea Muislamu amefunga Ramadhani alafu akafariki kabla ya Ramadhani kumaliza, sasa je mtu huyu anafaa kutolewa zakatu fitri na kashatangulia mbele ya haki? Wallahu a'lam. Sawa, lakini zakatul fitri ni khitam, kumalizia ile Ramadhani, sawa? Kwa hiyo huyu Ramadhani hajamaliza, kwa hiyo ni juu yake warithi wake kumfungia siku zake. Nifahamika . Ama wajibu wa zakatul fitr, na muda hakufikia muda wa zakatul fitr. Kwa mfano mtu amefunga mpaka Ramadhani ya 29 na akafa Ramadhani ya 30, sawa, usiku wa Eid, je, huyu atastahili kutolewa zakatul fitr? Sijui kwa kusudia nini, lakini kama huyu kafa usiku wa 29, sawa, kwa mfano mtu amefunga mpaka Ramadhani 29 na akafa Ramadhani ya 30, sawa, kwa hiyo kafa ndani ya Ramadhani kabla kuingia kwa nini kwa sikukuu. Wallahu a'lam, nadhani itakuwa sala hukumu yake kama yule ambaye hajakamilisha. Nifahamika . والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.